الذي خلق فسوى، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست کیا. خلق جس میں خاکہ بنانا اور تعمیر کرنا، تخلیق کرنا آتا ہے، اور تصویہ اس کو درست کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا، ہموار کرنا، نوک پلک سنوارنا. اس کا آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. کبھی آپ نے مٹی کے کھلونے بنائے؟ ریت کا گھر تو بنایا ہی ہوگا ساحل پر، ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ جو مٹی کا کھلونا بنایا جاتا ہے یا مٹی کا گھر بنایا جاتا ہے وٹ ایور، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو شیپ دیتے ہیں نا آپ. وہ تیاری، جو مٹی کی تیاری، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. تعمیر، خلق کا، تخلیق ہو رہی ہے اب نا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ مٹیریل سارا موجود ہے، تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا. پہلے آپ پلان کر کے کتنا بڑا بنانا ہے، چلے وہ بھی ہو گیا، پھر آپ اس کو شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ دیوار بنائی یا اس کا بیسک شیپ بنایا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ انگلیوں سے درست کرتے ہیں. یہ جو درست کرنا ہے نا، یہ تصویہ ہے. تصویہ ہوتا ہے سوا، برابر، یعنی اس کو آپ ایک جیسا کرتے ہیں، اس کی اونچ نیچ ختم کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح عمارتیں جب بنتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ جب وہ بیسک سٹرکچر یا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پلستر کرنے کی باری آتی ہے، تو پلستر کرنے کے بعد بھی ریگمال کے ذریعے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس کو برابر کرتے رہتے ہیں. یہ ہے تصویہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر تصویہ کے آگے مرحلے ہیں، نوک پلک سنوارنا، یعنی چھوٹے چھوٹے کارنر ان کے نوک نکالتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے، ٹک لگ جائے، نشان ہو جائے کچھ، اس کو پٹین بھر کے پھر سیدھا کرتے ہیں. تو یہ تصویہ ہے. اپنے رب اعلیٰ کا نام لو، ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تو بنایا ہے، اور صرف بنائی نہیں چھوڑا. اب دیکھیں کہ ذرا ہماری سکن سموتھ نہ رہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، سخت فکر کرتے ہیں، اور اس کو ملائم کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اس پہ بھرتے رہتے ہیں. پھر مسکراتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کریکس نہ پڑ جائیں. جس رب نے ہمیں بغیر کسی مشقت میں ڈالے، بغیر کسی تکلیف میں ڈالے، ہمیں فسوا اتنا سموتھ بنایا. آپ خود سوچیے، اگر تھوڑا ہمارا جسم اوپر نیچے ہوتا، اوپر نیچے ہوتا، کیا لگتے ہم؟ شاید مچھلی جیسی شیپ ہوتی، اسکن پہ ہاتھ کرے تو ان ایون ہوتی. تو ہم ان ایون ہوتے اپنی تخلیق میں یا اسکن کے اعتبار سے، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ تو جب آئینہ دیکھتے ہیں، جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو خود پسند نہ ہو جایا کریں، بلکہ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الذی خلق فسوا، وہ جس نے بنایا، پیدا کیا، پھر برابر کیا، ہموار کیا، اور کتنے مرحلوں سے گزارا. کبھی کمہار کو مٹی کا برتن بناتے دیکھا ہوگا، اور پھر اس کو ایک سانگ پہ چاڑ کے گھماتے دیکھا ہوگا. یعنی بیسک سٹرکچر کے بعد پھر اس کا تصویہ ہوتا ہے، ہر طرف سے کنارے برابر کیے جاتے ہیں. تو گویا قطرے سے گوہر ہونے تک ایک طویل مرحلہ گزرتا ہے. تو اے انسان، جس رب نے تجھے اتنی شان بخشی، کیا تو اس کا نام نہ لے گا؟ اور جس نے اتنے رنگ بھرے تجھ میں، سوچئے اگر ہماری بھویں سرخ ہوتی، ہونٹ سیاہ ہوتے، صرف اتنی تبدیلی ہوتی اوپر نیچے کی بس، یا ہونٹوں پہ بال ہوتے اور ابرو کی جگہ ہونٹوں جیسی چیز ہوتی، ہماری شکلیں کتنی دہشتناک ہوتی. اس نے صرف بنایا ہی نہیں، بہت اہتمام سے بنایا ہے، پرفیکٹ بنایا ہے، انتہائی خوبصورت بنایا ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، پھر صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ قدر، اس نے تقدیر بنائی. اور قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ قائم کرنا، یعنی ہر چیز کو اندازے پہ رکھا. اور انسان کی تقدیر کی جو بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں رکھی اندازے کے ساتھ، اس کے جذبات، احساسات، اس کے اندر مختلف طرح کی انرجیز، طرح طرح کی صلاحیتیں. تو والذی قدر فہدا، اور ہر چیز اتنے اندازے سے رکھی پرفیکٹلی کہ پھر انسان جس موقع پہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ نکال لاتا ہے، جہاں غم کا اظہار کرنا ہو تو آنسو نکال لاتا ہے. اب یہ آنسو کسی اندازے سے ہی ہے نا اندر، اور غم کے وقت ہی نکلتے ہیں یا تکلیف کے وقت ہی نکلتے ہیں، ہر وقت نہیں نکلتے رہتے. تو والذی قدر، صرف تخلیق نہیں کر دی، صرف بنا نہیں دیا، ہر چیز اندازے سے بنائی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو کیفیت اور ہوتی ہے. اسی طرح باقی ضروریات ہیں، مثلا انسان کو کتنی غذا چاہیے، کھانا کھانے کا ایک اندازہ رکھا، ضروریات کا ایک اندازہ رکھا، اتنے نمکیات چاہیے، اتنی پروٹین چاہیے، اتنا پانی چاہیے، اتنا فلاں اتنا فلاں. پھر اس کے مطابق انسان کو راستہ دکھایا، انسان کو اتنا بھی گائیڈ کیا کہ ہاں اتنا لو اور ایسا لو، جہاں جہاں ضرورت پڑتی جاتی اتنی اتنی طلب رکھ دی. مثلا پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، اور کتنی پیاس لگتی ہے یہ اندازہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر اندازہ رکھا ہے. ایک اندر ایسا لگتا ہے جیسے میٹر فٹ ہے نا، بس اور پانی نہیں پینا، اور کھانا نہیں کھانا، اور نہیں چاہیے. یعنی ایک ضرورت اٹھتی ہے اور پھر تکمیل کی خواہش ہوتی ہے، پھر تکمیل ہو جاتی ہے تو ضرورت ختم ہو جاتی ہے. یہ سارے اندازے کس نے مقرر کیے؟ اللہ ہی نے. یعنی صرف مشین کی طرح بنا کے رکھ نہیں چھوڑا، یا انتہائی خوبصورت کسی ڈیکوریشن پیس کی صورت میں یا کسی ماربل کے اسٹیچو کی شکل میں بنا کے نہیں رکھ دیا، بلکہ اس کو احساسات اور جذبات والا بنایا، ضروریات والا بنایا، اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں اندازہ نہ ہو کہ ہماری بھوک ختم ہو گئی، کوئی سمبل یا سائن نہ ہو ہمارے اندر، احساس نہ ہو، تو ہم تو پیتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں. دیکھیں نا، ایک گلاس کو بھرتے وقت تو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنا گلاس ہے اور نہیں پانی ڈالنا، اندر کا سمک بھرتے وقت تو نہیں پتا چلتا، الا یہ کہ اندر سے ہی طلب ختم ہو جائے بس اور نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت پرفیکٹ شکل میں بنایا، اور سورۃ طہٰ میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت گزر چکی ہے، الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو ایک ساخت بخشی، مثلا چڑیا کو ایک خاص شیپ دی، ثم ہدی پھر اس کو ہدایت دی، راستہ بتایا کس طرح اڑنا ہے، اڑنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا. آپ کو تو سوئمنگ سیکھنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا. الذی قدر فہدا، اس لیے سبح اسم ربک الاعلی، کیونکہ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا اور پھر انسان کی رہنمائی بھی کی. یہ جو فہدا کا لفظ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ انسان کی مادی جسمانی ضروریات میں اس کو راستہ دکھایا. آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی کریو ہونے لگتی ہے آپ کو، جس چیز کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے اسی چیز کی آپ کو طلب ہونے لگتی ہے. جیسے ابھی پیاس سے میں نے مثال دی، بعض لوگوں کو میٹھا کھانے کا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ مٹی کھانے لگتے ہیں. وہ پریگنینسی میں بعض خواتین جو ہیں وہ جو تختیوں پر ملنے والی جو ہوتی ہے مٹی، اس کو توڑ کے کھاتی ہیں، بعض لوگ چونا اتار اتار کے کھاتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کریو ہوتی ہے اور وہی چیزیں کھانے لگتا ہے. تو اب یہاں کریو ہوئی اور انسان تلاش میں نکل گیا، مجھے یہ چاہیے. تو یہ ہے فہدا، قدر، ضرورت اندر رکھی اور عقل دی، آنکھیں دی، دماغ دیا، سوچ سمجھ کی صلاحیت بخشی، اور پھر انسان اس رستے پہ چل پڑتا ہے، خود اپنا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فہدا. اور اسی اصول پر دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی چیزیں بھی وجود میں آئی ہیں، جو کچھ بھی بنا، یہ سب بنیادی طور پر اللہ ہی نے رستے دکھائے انسان کو. کہتے ہیں انٹیوشن ہوتا ہے، وہ انٹیوشن کون رکھتا ہے انسان کے اندر؟ یہ الہام ہوتے ہیں، یا انسان کو خیال آتے ہیں، یا آئیڈیاز آتے ہیں. یہ جتنی بھی کریٹیوٹی ہے اور یہ جتنے بھی نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، یہ سارے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے اندر ڈالے جاتے ہیں. صلاحیت اللہ نے سب کو بخشی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں. اسی سے انسان مختلف چیزوں کو جوڑ توڑ کے، نئے رنگ ڈال کے، نئے انداز سے بناتا چلا جاتا ہے. نئی کوئی چیز نہیں ہے اصل میں، سب پہلے ہی دن سے اللہ نے قدر فیہا اقواتا, زمین میں سب رکھ دیا ہے, انسان کو عقل دے دی, اب جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو جوڑ توڑ کرو. مثلا ایک ہی مٹی سیمنٹ ہوتی گھر کا ڈیزائن فرق ہوتا ہے, ایک ہی لکڑی ہوتی ہے فرنیچر کا ڈیزائن فرق ہوتا ہے, ایک ہی کپڑا ہوتا ہے لوگوں نے مختلف ڈیزائن کے پہنے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اس کی بنیاد کہاں ہے, کہاں سے یہ آیا انسان کے پاس ٹیلنٹ؟ الذی قدر فہدا, اسی نے دیا. جتنی تحقیقات ہیں دنیا میں, جتنی ایجادات ہیں, یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی رہنمائی سے وجود میں آئی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں انسان کی جبلت میں ہیں, انسٹنکٹ میں ہیں. اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کون بتاتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے, کون ٹریننگ دیتا ہے اس کو؟ اچھا, انسان کے بچے کو پھر بھی بہت سی چیزوں کی تربیت دی جاتی. مثلا پرندوں کو گھر بنانا کس نے سکھایا ہے؟ ان کی ویونگ کتنی مختلف طریقے سے ہوتی, کوئی مڈ سے بنا رہا ہے, کوئی تنے کے اندر جا رہا ہے, کوئی بلوں میں گھس رہا ہے, وہ زمین کے اندر. اور جو چونٹیاں اور دیمک جیسی مخلوق جو کالونیز بنا رہی ہے, اور جو شہد کی مکھی سب کچھ کر رہی, یہ سب راستے کس نے دکھائے؟ یہ کس کی پلاننگ تھی؟ یہ قدر پوری کائنات کی تقدیر جو تھی اس نے مقرر کی. قدر کا لفظی معنی کہتا ہے اندازہ کرنا, بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ بنانا, اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ نقشہ بن جائے تو پھر اس میں رنگ بھرنا تو نسبتاً آسان ہو جاتا ہے, لیکن بیسک سٹرکچر, بنیادی خاکہ, بنیادی نقشہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے مکان بنوایا یا کوئی اس قسم کی چیز کسی سے ڈسکس کی ہو, اب دیکھیں کہ جب آپ آرکیٹیکٹ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا آپ نے کیا بنوانا ہے, آپ اس کو اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں, وہ پھر ایک نقشہ بنا کے لے آتے ہیں, پھر آپ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہ چیز یہ اتنی نہیں چاہیے, یہ اتنا روم چاہیے, اتنا سائز چاہیے, یہ اس مٹیریل کا چاہیے, اتنی لکڑی لگوائیں گے, یہ اس ڈیزائن کا. پھر جو آپ کا ڈیزائن ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ آپ کو بتاتا ہے اس ڈیزائن میں اتنا لوہا چاہیے, اتنی اینٹ چاہیے, اتنا سیمنٹ چاہیے, اتنی لکڑی چاہیے, اتنی فلاں چیز چاہیے. تو یہ اس کو بلڈنگ بنانے سے پہلے ایک ایسٹیمیٹ دینا ہوتا ہے, پھر آپ کو پورے پروجیکٹ کی کاسٹ دے دیتا ہے کہ جی اتنے لاکھ اتنے کروڑ میں بنے گا آپ کا یہ, کیونکہ آپ یہ ڈیزائن چاہتے ہیں, اس میں یہ سب لگے گا. اب یہ جو آپ کی آرکیٹیکٹ کے ساتھ یا انجینئرز کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ سب کیا ہے دراصل؟ قدرہ. وہ بھی قدرہ کر رہا ہے اور آپ بھی قدرہ کر رہے ہیں, اندازہ کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, ڈیزائن بنا رہے ہیں. اور صرف وہی نہیں, کوئی بھی چیز جب آپ تیار کرنے لگتے ہیں, چلیے یہ تو شاید مشکل ہو, مثال ایک کھانا بنانا ہوتا ہے جب آپ کو, تو ریسیپی بکس تو سب کی فیوریٹ میرے خیال ہے وہ مٹیریل ہے پڑھنے کے لیے, پکائیں یا نہ پکائیں اکثر خواتین وہ صفحہ ضرور پڑھتی ہیں کہیں کیا لکھا ہوا ہے. کسی بھی ایک کھانے کے مثلا ایک کیک بنانے کے لیے کیا چاہیے, تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اندازہ کرتے ہیں, اتنی یہ چیز, اتنی یہ چیز, اتنی یہ چیز, تو پھر اس کے بعد جا کر وہ چیز تیار ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے, پوری کائنات میں جتنے ستارے سیارے ہیں, پھر ہر چیز کے اوپر جو کچھ ہے, پھر اس زمین ہی کو لے لیجئے, اس زمین میں جتنی مخلوق ہے, جتنی لائف ہے, جتنے انسان کے علاوہ جانور, پرندے, چرندے, انسیکٹس, جو بھی, ان سب کے صرف وجود نہیں, ان کی ضروریات, ان کی غذا کیا ہے, ان کی شکل کیا ہوگی, وہ کیا کھائیں گے, وہ کہاں رہیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یہ ساری پلاننگ تخلیق سے پہلے کی تھی اس نے. تو الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, پہلے سارا اندازہ کیا, پھر اس کے بعد ہر چیز کو اس کا فنکشن بتایا, حتیٰ کہ ایک انسان کے اندر جتنے اعضا کام کر رہے ہیں, مثلا آنکھ کا فنکشن کیا ہوگا, کان کا کیا ہوگا, زبان کا کیا ہوگا, دل کا کیا ہوگا, لنگس کا کیا ہوگا, کڈنیز کا کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہے اور اس کی ایک ایک تخلیق پر صرف غور کرنا چاہے کہ یہ پلاننگ کس قسم کی تھی, زندگی بیت جائے, ایک سیل جتنی چیز جو انسان کے اندر ہے, جس سے انسان بنا یا بیسک سٹرکچر کی ایک اکائی ہے, صرف اس پر ہی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ابھی تک, باقی چیزیں تو کیا. اس لیے یہ سورت بہت زبردست ہے, اسی لیے جمعے میں، عیدین میں اس کو، اور پھر ہر روز رات کو وتر پڑھتے وقت روز دہرائیں، اللہ کو پہچانیں. جتنی جتنی اس کی مخلوق پر غور کرتے جائیں گے اتنی اس کی پہچان ہوگی، جتنی پہچان زیادہ ہوگی اتنی اس کی قدر زیادہ ہوگی، اتنا اس کا نام شوق سے لیں گے، اتنی زیادہ محبت سے تسبیح کریں گے، پھر اتنا ہی قرب نصیب ہوتا جائے گا. پھر بے روح زندگی نہیں رہے گی، واقعی حقیقی معنوں میں روحانی ہو جائے گی. اور جو واقعی اللہ کی تخلیق میں غور و فکر شروع کر دیتا نا، سب فضول قسم کی گفتگو، فضول قسم کے خیالات، فضول بیکار قسم کے معاملات سے اوپر اٹھ جاتا ہے. پھر اسے لوگوں کی باتیں نہیں بادر کرتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ایک دنیا میں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی محقق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی طمانینت ہوتی ہے، خاص قسم کا نور ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو مکار قسم کے لوگ ہوں، جو ہر وقت دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہوں، ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ان کے لائف سٹائل مختلف ہوتے ہیں، ان کے رونے دھونے، ان کے غم اور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ غم اور ہوتے ہیں. تو غموں میں بھی فرق ہوتا ہے. کسی کا غم ایک گلاس ٹوٹنے پہ ہے، اور کسی کا غم اپنے ٹوٹنے پہ ہے قیامت کے دن، کہ میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا بنے گا. تو اس غم سے اس غم تک پہنچنے کے لیے جو فاصلہ ہے بیچ میں، وہ غور و فکر کا ہے. اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، کس طرح اس نے اس کی پلاننگ کی. مثلا کسی بھی چیز کا سائز یہی کیوں بنا؟ ایک چونٹی کا سائز چونٹے کا سائز فرق کیوں؟ ایک ستارے کا سیارے کا فرق کیوں؟ سورج اور چاند کا سائز فرق کیوں؟ مختلف چیزوں کی شیپ اس طرح کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کہتے ہیں یہ سائنس، یہ دہریوں کا کام ہے، یہ سب باتیں کرنا، وہ اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا، بس ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. ایک دفعہ مان لیا نا بس اللہ نے بنایا، اور کیا کرنا ہے؟ اب آنکھیں بند کر کے بس مان لیا، یہ کافی نہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اور اس فہدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے پینے کا شعور ہی نہیں دیا، صرف زمین پر اپنی مادی ضروریات پوری کرنے ہی کی رہنمائی نہیں کی. اس کو پتا تھا کہ انسان کی ضرورت صرف روٹی پانی نہیں ہے، ہدایت بھی ہے. تو اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں دی، اچھے برے کی پہچان دی، ہدایت دی. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا. مرعى چراگاہ کو کہتے ہیں، جہاں جانور چرتے ہیں، اور چارے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چراگاہ میں چارہ ہوتا ہے. جانور جب نکلتے ہیں تو بعض اوقات چارہ کاٹ کے ان کے آگے رکھتے ہیں، تو بعض اوقات اسی کے اندر ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے مرعى دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گرین گراس وغیرہ یا جو بھی چیز جانوروں کے کھانے کی ہوتی. والذی اخرج المرعى، صرف انسانی کی ضروریات پیدا نہیں کی، جانوروں کی ضروریات بھی پیدا کی. فجعلہ وفاء احوا، پھر بنا دیا اس کو خشک گھاس سیاہ رنگ کی، یا سیاہ کوڑا، اور کچھ اور معنی بھی کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف سبزہ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سرسبز بنایا، اور پھر گہرے سبز رنگ کا بنایا، اور اس کے اندر عجیب تاثیر پیدا کی. غصا عام طور پہ کہتے ہیں اس کوڑے کرکٹ کو جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے، خس و خاشاک جس کو کہتے ہیں آپ. اور احوا جو ہے وہ اس سیاہی کو کہتے ہیں جو مائل بسبزی ہو، وہ سیاہی جو مائل بسبزی ہو، ڈارک گرین نہیں آپ بولتے، ڈارک گرین. تو احوا اسی معنی میں، یا اس سرخی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہو، مرون شیڈ ہوتا ہے، ڈارک مرون. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا، پھر وہ چارہ خشک ہو گیا، غصا ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جانور خشک گھاس بھی کھاتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ یعنی جانوروں کے لیے جو کھانا پیدا کیا، مرعا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبزے کے بعد وہ سوکھ بھی جاتا ہے. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے توڑی، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں، وہ بالکل ڈرائی ہوتا ہے، یعنی بالکل ڈرائی ہوتی ہے چیز جو جانور کھاتے ہیں. आजकल तो जैसे बरसात है तो बहुत ग्रास मिल जाती है, ग्रीन ग्रास मिल जाती है, चारा मिल जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हर चीज सूख जाती है ना, खजान का मौसम जब आता है, तो फिर जानवरों को कुछ तो खाना है, क्या खाएं, फिर वो ऐसी ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चारा पैदा किया और फिर उसको खुश्क कर दिया और स्याह कर दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात वो खुश्क होकर रेडिश हो जाता है, डार्क रेड भी हो जाता है और बाज़ औक़ात डार्क ग्रीन हो जाता है। फजअलहु ग़िथ्थान अहवा, यानी तस्बीह करो उस रब की जिसने जानवरों के लिए चारा पैदा किया, उसको प्रिजर्व किया, सूखी शक्ल में किया, उसको स्याह रंग का बनाया। यहाँ मुराद ये नहीं कि सिर्फ चारा पैदा किया और जब वो गलसड़ जाता तो स्याह होता और फेंक दिया जाता है, नहीं, बल्कि तारीफ उस रब की कि जिसने हर मौसम के लिए गिज़ा का एहतमाम किया।